وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على حبيب جنودنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز ومحترم مؤمن kardeşlerim، yeryüzünü en güzel şekilde tanzim-i tertip eden, süsleyen, bezeyen, insan hayatına en uygun, en münasip şekle getiren ilahi kanunların koyucusu, yeryüzünde insandan başka, insan hayatından, İslam hayatından başka bir hayata razı olmayan Hazreti Allah Celle Celaluhu, bütün bunları bir gaye ve bir maksat için yapmış bulunuyor. İsmine ne söylerlerse söylesinler, tabiat kanunları, bilmem ne kanunları, ne isim verirlerse versinler, hepsi aslında ilahi kanunlardır. Allah'ın koyduğu kanunlardır. Allah-u Zülcelal'in koyduğu nizamlardır. Bunu beşeriyetin tebdil ve tağyir etmesine imkan ve ihtimal yoktur. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا. Ey beşer, ey insan! Asla ve kat'a Allah'ın koyduğu kanunları değiştirmeye güç bulamayacaksın. İmkan bulamayacak. Hayat kanunları. Mesela bakınız, yeryüzünde insanların en çok kullandıkları ekmek dediğimiz mübarek gıda, ekmek, öylesine şumul bulmuş ki ticaretin kazancım ismi de ekmek haline gelmiş. Ekmek parası, ekmek kapısı, ekmek davası gibi. Yani ekmek artık öylesine insanın hayatıyla iç içe bir hal almış bulunuyor ki insandan ayrılmasına imkan ve ihtimal kalmamış olması sebebiyle o bir bakıma hepsi için bir alamet, insan hayatını ayakta tutan bir madde olarak isim almış bulunuyor. Ekmek. Bu nasıl hasıl oluyor? Bunun kanunlarını koyan Hazreti Allah. Şimdi göreceğiz. İnsanoğlu ne kadar ararsa arasın, ne çeşit yollar tararsa tarasın, bunun dışında bir yol bulmuş değil. Mesela bakınız, yeryüzündeki insan hayatı ve bu hayatın ehemmiyeti bakımından, bu hayatın kanunlarını koyan, nizamını, ölçüsünü, ayarını, hesabını koyan Allah-u Teala'nın irade ve kudreti bakımından. Göreceğiz ki insanoğlunun pek fazla müdahalesi yoktur. Pek fazla kuvvetiyle, enerjisiyle işi tebdil etmeye gücü ve mecali yoktur. Buğday denilen vasıta, buğday denilen o gıda, tabiatın bünyesinde, toprağın üzerinde, işte güneşten, havadan, sudan neyse, tabiat bunlar, güneş, hava, su, toprak cümlesi tabiatı meydana getiriyorlar. Tabiatı meydana getiriyorlar. Tabiat eseri. Bu kanunları güneşten alınacak şeyler, topraktan alınacak şeyler, sudan ve havadan alınacak şeyler, bütün bunların muvazenesini, denklemini, ayarını, hesabını koyan bir kuvvet, bu kanunu koyan bir kudret, bu da tabiatın kendisi değil, tabiata bu kudreti koyan Hazreti Allah Celle Celaluhu oluyor. Akıl bunu mecburdur kabul etmeye. Şimdi buğday toprağın üzerinde büyüyor, gelişiyor. Tabiatın içinden alacağı şeyleri alıyor, nasibi bitiyor. Ve nihayet buğday ölüyor. Kupkuru, sap sarı bir sap haline geliyor. Başak haline geliyor. Anadolu'da kelle de deseler. Netice değişmiyor. Artık toprağın üzerinde kurumuştur, ölmüştür, sararmıştır, işi bitmiştir. Ölmüştür artık. Dikkat! Cenab-ı Hak bunu muhafaza ediyor. Bunun kanunlarını koyan o. İnsanla hiçbir alakası yok. Daha evvel de temas etmiştim. O buğday kellesinin başağının üstünde, o kellede üst üste gayet muntazam sıralanmış bulunan buğday taneleri. Ne kadar tasnif edilmiştir, ne kadar tertip edilmiştir, ne güzel bir ahengi manzarası vardır. Üst üste buğday taneleri. Her bir buğday tanesinin arasından çıkan bir kılçık. Sert, ince ve sivri kılçık. Her bir buğday tanesinin arasından çıkmış. Nedir bu kılçıkların sebebi? Bu buğday taneleri böyle üst üste istif edilmiş vaziyette bulunsaydı da bu kılçıklar olmasaydı ne lüzum vardı, ne ehemmiyeti vardı şeklinde insanın aklına gelen bir sual İmam-ı Gazali Hazretlerinin de aklına gelmiş. İmam-ı Gazali İhya-i Ulumuddin isimli muazzam eserin sahibi rahmetullahi teala aleyhim bari. Düşünün diyor, bu kılçıkların sebebi ne? Buğday tanelerinin arasından böyle kupkuru işe yaramaz gibi neye çıkmış bu kılçıklar dedim. Araştırdım ve gördüm ki diyor, eğer o kılçıklar buğday tanelerinin başakta kellede bu kılçıklar olmasaydı kuşlar hücum edecek, o buğday tanelerini yiyeceklerdi, insana bir şey kalmayacaktı. Onu yemeye gelirken o kılçıklar kuşların gagalarına batıyor, yemiyorlar, kaçıyorlar diyor. Bir muhafız gibi, bir bekçi gibi, bir jandarma gibi, her bir kılçığı, her bir buğday tanesinin başında jandarma gibi bekleten Allah Celle Celaluhu. Bu ilahi nizamı görmeye mecburuz. Tabiat kanunları demiş, geçmiş ahmak herif. Ve yıllar yılı ilk okulundan üniversitesine kadar da Allah'ın ismini söylememiş, Kur'an'dan bahsetmemiş milli eğitim sistemi, marif mektepleri, Allah'tan, ilahi kanunlardan, şu ölçülerden, hesaplardan bahsetmemiş, adına tabiat kanunları demiş, tabiat yarattı, tabiat yaptı, tabiat etti, eyledi, neticede meydana gelen bir nesil peydahlanmış, şimdi onun kavgasını, onun davasını savunuyor adam. Elbet bu nesil peydahlanacak. Sen ona yediği ekmeğin daha buğday tanelerinin tasnif edildiği başak ve kelle üzerinde ilahi kanunları söylemedim. Anlatmadım. O ekmeğe hürmet göstermez. O ekmeğe hürmet göstermez. O ekmeği kazanan anaya babaya hürmet göstermez. O ekmeği veren devlete saygı göstermez. Hiçbir kanun tanımaz. Çünkü ilahi kanun tanımadı o. Anarşizmin kökünü burada arayacağız. İlahi kanunları tanımayan bir nesil devletin kanunlarını tanımaz. Tanımıyor bak. İstedikleri kadar uğraşsınlar bakalım. Çırpınsınlar bakalım. Daha yediğimiz ekmeğin bak daha ilk noktasındaki ilahi kanunları görmüş değiller bunlar. Evet. Bu buğday başağı tabiatıyla ölmüştü. Hani hayat yok. Kupkuru saman o. Sap. Ölmüştür ama vazifesi bitmemiştir bu sapın, samanın, buğdayın. O harmanda dövülecektir. Buğday tanesiyle saplar, samanlar ayrılacaktır. Ayrılacak. Bu ölmüş dediğimiz sapları, samanları hayvanlar yiyecektir. Hayvanlar yiyecektir, dikkat ediniz. O can yok, hayat yok. Ölmüş kupkuru sap, saman dediğiniz o samanlardan hayvan yiyecek. Yediği o samandan bir gıda hasıl olacak. Ve menelerinde bembeyaz renkte, rengi aynı, tadı aynı, kokusu aynı, lezzeti aynı olan bir tek gıda maddesi hasıl edecek. Bunun da kanununu koyan Allah-u Teala. Bunun da kanununu koyan Allah-u Teala. Hayvan bak, bütün mekanizması, gayreti, organizması, çalışması o saptan, samandan, ottan, çiçekten, bitkiden yemesi, içmesi, dolaşması, merada, tarlada, çayırda, çimende dolaşmasının sebebi, gayesi, maksadı akşamleyin sana bir avuç süt getirmektir davası. Sana hizmet. Bu kanunu koyan Allah, tabiat diye bir şey yok. Tabiat bir esirdir. Tabiat bir mahkumdur, hakim olamaz. Tabiat bir kanundur, kanun koyucusu olamaz. O kanunu koyan Allah-u Teala. Bunu kabul ettirmek zorundayız mekteplere. Hatta öyle bir kanun koymuş ki, ifade etmiştim daha önce. O hayvanlar sürü halinde yayladan, meradan, tarladan köye inerler. Sürü halinde, topluluk halinde köye inerler. Sonra hiçbir kimsenin müdahalesi olmadan her bir hayvan sürünün içinden ayrılır. Evinin yolunu, sahibinin yolunu bilir. Şaşırmadan, telaşa düşmeden her hayvan hangi evinse, hangi adamınsa onun evini, onun yolunu biliyor, gidip o eve teslim oluyor. Sahibini tanıyor. Bizim neslimiz anasını babasını tanımıyor. Bizim neslimiz devletini tanımıyor. Bizim neslimiz profesörünü, öğretmenini tanımıyor. Tanımaz. Sen buna Allah'ı tanıtmadın. Allah'tan bahsetmedin. Kur'an'dan bahsetmedin. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'den bahsetmedin, tanımaz, hayvanlardan daha adi ve daha alçakça yetişti bu nesil. Tanımaz, tanıtamazsın. 50 kere anayasayı değiştir, tanıtamazsın. Tanıtamazsın, meydanda hadise. Hayvan bak sahibini tanıyor, akşamleyin evine geliyor. Hatta dikkatinizi çekmiştir. O süt hayvanları, inekler, mandalar, koyunlar, keçiler neyse, akşam sütlü bir vaziyette böyle yüklü bir vaziyette evlerine gelirler. Her gün o hayvanın sütünü sağan hangi kadın ise ona sütlerini verirler. Yabancı bir kadın o hayvanı sağmak, sütünü almak isterse sütünü çeker vermez. Kanun koymuş Allah-u Teala. Tabiatın ne alakası var? senelerce bu milletin neslini küfür rengine boyadılar. Senelerce tabiat diye kas katı bir şeyle neslimizi aldattılar, aldattılar, aldattılar. Şimdi kendileri aldandı. Kendileri aldandı. Yollarını tanıyor onlar, sahiplerini. Ömründe bir sefer camiyi, Allah'ın evini tanımayan bir nesil peydahlandı. Ömründe bir sefer Allah var, Allah'ın evi, cami var, cemaat var, cuma var diye gösterilmemiş bunlara. Bu milleti, devleti, anayı babayı tanır mı kardeşim? Yediği ekmeğin sahibini tanıtmamışsın sen buna daha. Evet. O bak ölmüştür, ezilmiştir dediğiniz saplar, samanlar hayvanın bünyesinde, hayvanın bünyesindeki ilahi kanunların tertip ettiği fabrikada döndü dolaştı, yine senin için bir gıda, süt peydahlandı. Süt sanayi. Süt sanayi. Bak Allah-u Teala sanayiyi nasıl tesis etmiş tabiatın yüzünde. Buğday taneleri saptan samandan ayrıldı. Onu öyle yemiyorsun. Avuç avuç buğday yenmez. Ne yapıyorsun? Onu taşından, çakılından, toprağından ayırıyorsun, yıkıyorsun tertemiz. İyice öldürüyorsun. Evvela toprağın üzerinde ölmüştü buğday başağı. Sonra ezdin, köktün, harmanda mahvettin, iyice öldürdün. Bu da yetmedi. O buğday tanelerini götürdün, değirmen taşlarının arasında iyice öldürdün, iyice ezdin tuttun. Bu da yetmedi, bir leğenin içine koydun, suyu karıştırdın, tuzu karıştırdın, iyice hamur haline getirdin, tamamen öldürdün. Bu da kafi gelmedi, oradan elde ettiğin o hamurları ateşin içine attın, yaktın, yaktın, büsbütün öldürdün. Öle, öle, öle, öle, nihayet ekmek haline geldi, o ekmeği yedin, senin bünyende dirildi, hayat buldu, senin hayatına hayat bahşededi. Yuhyi ve yumit, Allah hem öldürür hem hayat verir. İlahi kanunu ve bu sistemi kainatta görmeyenin gözü kördür. Defalarca öldürdün sen buğdayı. Ezdin olmadı, hamur yaptın olmadı, ateşte pişirdin. Nihayet onu alıyorsun, yiyorsun, o ölmüş, ölmüş, ölmüş, o maddeyi alıp yedin mi, senin bünyende Allah-u Teala yuhyi, onu tekrar diriltiyor. O ölmüş dediğimiz ekmeği Allah senin bünyende, ölmüş dediğimiz samanı, sapı, hayvanların bünyesinde tekrar diriltiyor. Ve sana hayat yok. Bu kanunu kim koydu? Bu nizamı, bu tertibi kim koydu? Bütün dava burada. Rabbül alemin işte bu. Alemlere rızık veren, alemlere kanun koyan, alemlere terbiye sistemi, yetişme nizamı koyan Rabbül aleminin ifadesi bu demek. Rabbül alemin, alemlerin Rabbi, Rab, sahibi, terbiyecisi, kanun koyucusu, yetiştiricisi, hırsı demek Rabbül alemin. Alem, bir buğday tanesi bir alemdir. İçinde hayat var. Bir buğday tanesinin içinde hayat var. Ölmüş dediğin halde onun içinde hayatı iddia etmiş Cenab-ı Hak. Mısır'da bir mezar bulundu. Evvelki seneydi galiba. Bir mezar. Firavun mezarı. Firavunlar Mısır'da zulüm ve küfür idaresini tesis etmiş bulunan Firavun sülalesi. O sülaleden bir firavunun mezarı bulundu yerin altında 3 sene evvel. O firavunlar biliyorsunuz tabutun içine konduğu zaman o tabut mum ile, kalın bir mum tabakası ile kaplanır, mumyanın içine konurdu. Hava girmesin, bir şey girmesin, öyle ebediyen çürümeden yaşasın gibi mumyalı sandıkların içine konurdu onlar. Öyle toprağa gömülürdü. Üstüne de büyük bir mezar yaparlardı. İşte bir tabut, bir mezar çıktı, Firavun mezarı. İçini açtılar, cesedin yanında bir torbanın içinde bir avuç buğday tanesi çıktı. Bir avuç buğday tanesi, Allah Allah, bu ceset, bu cenaze kaç seneliktir diye araştırdılar tarih. Böyle çivi yazısından tarih marifle koymuşlar. Tam 3000 senelik cenaze. 3000 senelik bir tabut. O buğday taneleri de 3000 senelik buğday. Merak etti alimler, şu buğday tanelerini ekelim hele. Hayat çıkacak mı? Bunlar ölmüş mü? Ne olmuş buğday tanelerine? Ektiler. Aynen muazzam buğday tezahlandı tekrar. O buğday tanesinde hayat nizamı var bak. Hayyün kayyum olan Allah-u Teala onu oraya raddetmiş, muhafaza altına almış. Bu kanun tabiat kim oluyor? Tabiat nedir bu? Nasıl aldattılar milletin, Müslümanların çocuklarını? Evet. Bünyende hayat sahibi oluyor. Ve onu Cenab-ı Hak saklıyor, veriyor, arz ediyor. İnsanlar, hayvanlar yesin, canlılar istifade etsin diye bahusus insanlara hizmet ettiriyor bütün tabiatı Allah-u Teala. Bütün tabiatı. İncir ağacına bakıyorsunuz, incir bir adeta pişmiş, hazırlanmış, dilim dilim kesilmiş, planlanmış baklava, baklava şeklinde ne güzel ağacın dalında hazırlanmış o. Şerbeti böyle bal gibi akıyor. Her şeyiyle fevkalade mükemmel. Bu nereden hasıl oldu? O zavallı incir ağacı yerin altından çamur yedi. Çamur içti. Bulanık su içti. Topraktan çamur yedi. Senin için baklava tertip etti. Senin için içinde bal dolu olan bir gıda takdim etti sana. Bu ne iman sistemidir bu? Tabiat yapmış diyorum. Ahmak adam. Ağacı sana hizmet ettiriyor. Bak, kendisi topraktan kokuşmuş şeyler alıyor, çamur alıyor, bilmem ne alıyor, sana baklava ikram ediyor bu ağaç. Bu kanunu koyan Allah, bütün tabiatı senin menfaatine, senin istifadene çalıştırıyor. Bu nasıl görülmez? Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz şimdi? Cemiyet nasıl fesada gidiyor? Bakınız ayet-i kerimeyi arz edeceğim. Estaizu billah. İsra suresinin 16. ayetini okuyorum. Merak eden kardeşlerim bunu takip etmeliler tefsirlerden. Allah-u Teala buyuruyor ki Estaizu billah. Ve izâ eradnâ en nühlike karyeten emernâ mütrefîhâ فَتَسَقُوا ف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْم۪يرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben bir memleketi mahvetmek istediğim zaman, helak etmek istediğim zaman, وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُحْلِكَ قَرْيَةً bir ülkeyi, bir memleketi helak etmek, mahvetmek istediğim zaman Allahu Ekber. Emerna mütrefiha o memleketin zenginlerine, o memleketin servet sahiplerine, o memleketin sermayedarlarına, o memleketin varlıklılarına, o memleketin eşrafına, erkanına, o memleketin ileri gelenlerine ilahi kanunları emrederim. Namazı emrederim, zekatı emrederim, haccı emrederim, haramlardan sakınmalarını emrederim, helal gıda yollarını emrederim. Fefesekû fîhâ, onlar da benim emrimi dinlemezlerse, zekat vermezlerse, namaz kılmazlarsa, haram yollara düşerlerse, faizcilik yaparlarsa, dolap dümen çevirirlerse, fuhuşla, zinayla meşgul olurlarsa, karıları, kızları çırılçıplak caddede, plajda, panayırda, pazarda, dairede, sokakta dolaşırlarsa, fehatta aleyhel kavli. Derhal benim azabımı hak etmiş olunlar, onları imha ederim diyor Allah-u Teala. İsra suresi 16. ayet. Daha da aşırı giderler, günahlarını fark etmezlerse, aman ya Rabbi yolumuz yanlışmış diye, günahlarını itiraf etmezler de, bir de batıl yollara düşenler, yanlış istikametleri seçerlerse, فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا o memleketin altını üstüne getirin diyor Allah-u Teala. Ayet. Fısk-ı fücur efendim, tehlikeli bir hadise. Sen bak hayvanlar sapları, samanları yedi, akşamleyin sana süt getirdi. Bak incir ağacı topraktan çamur yedi, senin için baklava ikram etti. Bütün bunları sana ikram eden Allah'tır, ilahi kanunlardır. Sen bu ağaç kadar olmayacak mısın? Sen bu hayvanlar kadar olmayacak mısın? Sana bu serveti, bu malı mülkü lütfeden, ikram eden Allah'ın hakkı olan zekatı çıkarıp vermeyecek misin? Emrederim diyor, vereceksin. Hocam sen zekattan bahsediyorsun. Nerede şu cemiyetin haline evet görüyoruz. Bak şimdi cemiyetin içinde işte bir seçim yapıldı. Bir hükümet kurulacak. İktidar değişecek. Muhtemelen arkasından zam gelecek, zem gelecek, fiyatlanacak, pahalanacak diye şimdi şekerler saklandı. Şeker stokları. Yağ saklandı. İşte şu yağını, bu yağını bulamıyorsun. Demir yok, çimento yok. Nedir bu? Bunu kim sakladı? Buna soruyor bu. Allah-u Teala'nın hayat kanununu anlattım. Bak buğdayı kuşlar yemesin de insanlara kalsın diye kurşukları bekçi gibi, jandarma gibi bekleten Allah. Bütün bu nizamı, sistemi kuran Allah'ın iradesi altında şu memleketteki ticarete bakın, şu memleketteki tüccara bakın, şu memleketteki esnafa bakın, şekerini, yağını, demirin içine tek kelimeyle insanların muhtaç olduğu maddeleri deposuna, ambarına dolduruyor, saklıyor, zam gelecek de ondan sonra satacağım diye piyasadan çekiyor, insanların ihtiyacı içinde kullanmakla meydan veriyor. Nerede? Şimdi bunun dini hükmünü söyleyelim. Efendiler, şu cemiyetin geldiği noktayı görüyor musunuz? İlahi kanunları anlattıktan sonra anlaşılıyor bu cümle. Bu cemiyet nasıl ıslah olur? Şimdi, İki cihanın saadet rehberi Ahmet-i Mahmud-i Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Kısa bir hadis-i şerif ama sonsuz manalarla dolu olan bir hadis-i şerif. El-Muhtekiru Mel'unun Allah-u Teala'nın Habibi Resulü buyuruyorlar da pahalansın da ondan sonra satayım diye İnsanların, hayvanların, kuşların, böceklerin muhtaç olduğu maddeleri tabiatın bünyesinde meydana gelen ihtiyaç maddelerini, gıda maddelerini pahalansın da ondan sonra satayım diyen bir insan bunu iradesiyle bile bile haram olduğunu, sahtekarlık olduğunu bile bile bunu hoş görerek, bunu beğenerek kim böyle bir gıda maddesini saklarsa Allah-u Teala'nın Rezzak sıfatını, Rabbül Alemin sıfatını, Rahman ve Rahim sıfatını inkar etmiş olacağı için mel'undur, ebediyen cennetten ve cemalattan mahrum kalacaktır. Dinin hükmü budur. Sen Rabbül Alemin bak, kafirin de rızkını veriyor. Dinsizin de rızkını veriyor. Komünistin de rızkını veriyor. Tuhum, soygun, zulüm, istifrak. İşte kendisinin yapacağı budur. Şimdi Allah'la hiçbir alakası yoktur. Beytullah'la ne alakası var bu herifin? Ne alakası var kardeşim? Sen Rabbül Alemin'i, Rezzak sıfatını, Rahman ve Rahim sıfatını inkar ettikten sonra senin haccın, Kâben, baban, deden, müftüymüş, vaizmiş, Allah, bunların hiçbirisi kalır mı senin yanında? Hepsini habitet amaluhum. Allah bütün bu amelleri siler hepsini. Böyle bir cemiyet olur mu hiç? İşte aziz müminler, o memleketin insanına, bahusuz zenginlerine diyor, bak mütrefiha, hali, vakti, serveti, şöhreti yerinde olan insanlara dinin emirlerini tatbik etmelerini isterim diyor Cenab-ı Hak. Tatbik etmelerini isterim. Yapmazlarsa, yapmak istemezlerse fehakka aleyhel kavm, azab-ı ilahiyi hak etmiş olurlar. Hak etmiş olurlar ve daha da servetlerini sıkarlarsa, daha da fakiri fukarayı ezerlerse, daha da zekatı vergiyi vermezlerse, daha da azaba, daha da zulme kayarlarsa, faizciliğe kayarlarsa, faizcilik söylüyorum, tekrarında fayda vardır. Erriba selasun ve seb'une baben, eyseruha en yenkuha en yenkiha racülü ümmehu. Faizciliğin çok çeşitleri var. Azdan çoğa kadar, damladan deryaya kadar, bir kuruştan bir milyona kadar. Faizciliğin çok çeşitleri var. En küçük faizciliğin vebali ve günahı, Kâbetullah'ın önünde anasıyla cinsi temas yapması gibidir Resulullah. Sen servetini böyle kazanırsan, kara borsadan böyle emri yerine getirmek varken bütün bunların zıddını yaparsan, serveti daha da tutar ve sıkarsan, bu memleketin başına öyle bir iktidar gelir ki, evvela fabrikana, tezgahına, dükkanına el koyar, sen o fabrikanın sahibiyken kapıcısı haline düşersin. Ceza bak. Allah'ın azabı tahakkuk eder. Ayet-i kerime Allah doğru söyler. وَمَنْ أَسَّكُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا Allah'tan daha doğru söyleyen kimdir? Servetlerimizi imha ederim diyor Rabbül Alemin. Servetlerimizi imha ederim. Anarşistin eliyle, komünistin eliyle mahvederim, imha ederim diyor Rabbül Alemin. İşte ayet kardeşim. Kafamızdan söylemiyoruz ki. Bir din hocası kafasından bir şey söyleyemez. Şu veya bu siyasetin arzusuna göre konuşamaz. Hangi vaiz şu siyasetin, bu siyasetin arzusuna göre konuşursa Allah'ın azabına çarpılacaktır. Kur'an ortada, ayet ortada, hadis ortada, Muhammed Mustafa güneş gibi ortada kardeşim. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kimseye tenezzülümüz yok bizim. Kimseye tenezzülümüz yok. Memleketin ıstırabını söyleyeceksin ve tedavisini, çaresini söyleyeceksin sen. Simsar olmaya lüzum yok. Simsar. Herif siyaset simsar. Memleket ne hale gelmiştir kardeşlerim, görmüyor muyuz yani? Ticareti görüyorsunuz ne hale geldi bak. Ticaretine ne hale geldiğini görüyorsunuz. Bu cemiyet ancak işte komünizmin iştahını kabartan bu. Aracı, tefeci, falancı, filancı imha edeceğim diyenlerin iştahı kabarıyor. Arzusu kabarıyor. Tufan ve kin haline geliyor. Bir gün istila edebilir. İlahi kanun da ceza yerini bulur. Hiçbir doğruluk kalmaz. Doğruluk. Efendiler, vaiz nihayet işte cuma günü yahut işte neyse münasip bulduğu zamanlarda Allah'ın hükümlerini söylüyor. Bu yetmez ki. Vaiz nihayet kısa bir müddet zarfında gücünün yettiği ve dilinin döndüğü kadar söylüyor. Ama neslimiz, bizim neslimiz var. Karılarımız, kızlarımız var, ailemiz var. Bunlar büsbütün vaaz-ı nasihattan mahrum oldukları gibi tamamen şeytanın ve şehvetin arzularına göre hareket etmeye mahkum ediliyor. Söylüyorum devamlı. En basit mesela, sabahleyin adam çocuğunu bakkala gönderiyor. Bakkal, evladım git bakkala. Ne alacağım baba? Bir ekmek al, bir de gazete al. Ekmeği sol sağ koltuğuna, gazeteyi de soluna alıyor. Geliyor, gazeteyi açıyorsunuz. Gazeteyi açıyorsunuz. Baş sayfadan son sayfaya kadar çırılçıplak fuhuş resimleri, zina haberleri, falan falancayı öpmüş, falan falancayla almış, falan falancayla fuhuş yapmış, falan artist, falan şantöz, falan dansöz, falan gazinoda, falan çıplak kadın, bütün bunların resimlerini, isimlerini, şöhretlerini, şehvetlerini yazıyor, senin kızın, karın, oğlun, uşağın okuya okuya bir şehvetin ve şeytanın askeri haline geliyor. Vaiz ne halsesin kardeşim? Yalan, iftira, dolap, dümen, hile. İşte gördünüz yani, Müslüman Türk milleti gözü açık görmesi lazım. Seçim yapıldı, nihayet seçimin sonuçları ilan edilecek. Yüksek Seçim Kurulu diye bir kanuni bir yer var, bir merci var. Yüksek Seçim Kurulu, kanuni bir merci. Hiçbir gazeteci Türkiye'deki, hiçbir gazeteci diyorum, hepsi dahil, bu Yüksek Seçim Kurulu'nun neticesini beklemeden, arzu ettikleri gibi yalan, dolap, dümen, hileyle, devletin ve kanunlara saygı göstermeden, hele bir sonuçlar, hele bir sonucu alalım, hele bir neticeyi bekleyeyim demeden, herkes kendi kafasına ve kendi yalanına göre seçimin nihayetini yazdılar, bildirdiler, hepsi yalan söyledi. Ve tek kelimeyle gazetenin ve gazetecinin sermayesinin yalan olduğunu bütün Müslümanlar gördü. Nasıl inanırım ben bu gazeteye? Sen Müslüman olarak bu gazeteye nasıl inanırsın sen? Nasıl inanırsın ki? İsim mevzu bahis değil. Ben isim vermem. Ben akla ve idrake hitap ederim. Müminin izanına, basiretine, imanına hitap ederim. Hepsi dahil. Yalandan başka bir şey yok. İftiradan başka bir şey yok. Bu ne rezalet, bu cemiyeti ayakta tutan kuvvetler böyle sefil olursa. Açıyorsunuz televizyonu. Vaiz ne yapsın, hoca ne yapsın kardeşim? Televizyonu açıyorsunuz. Program 8 saatlik program var diyelim. Yahut 12 saatlik program var diyelim. Bu programı gözlüyorsunuz. Senelerce gözleyin, aylarca, haftalarca gözlüyorsunuz. Bir gün olsun bu televizyonun ekranında ve aynasında Hazreti Muhammed Mustafa'dan bahsedilmiyor. Evliyadan bahsedilmiyor. Alimlerden bahsedilmiyor. Abdülkadir Geylani'den bahsedilmiyor. Hiçbir şeyden bahsedilmiyor. Nerede şarkıcı varsa, çıplak kadın varsa, dansöz varsa, şantöz varsa, sazcı, barcı, oyun, eğlence, zina, fuhuş varsa bunları göstere göstere göstere neslimiz anasına hürmet yerine bacısına şehvetle bakmaya başlıyor. Düzelmez bu cemiyetler. Bu cemiyet düzelmez kolay kolay. Bu cemiyet düzelmez. Fuhşun aleyhindeyiz biz. Zulmün aleyhindeyiz. Neslimizi, gençlerimizi kanunların, nizamların aleyhine teşvik eden menfi propagandaların aleyhindeyiz. Söyleyeceğiz. Biz söyleriz. Kur'an-ı Kerim bizim üzerimizde emanettir. Söyleyeceğiz. Söylerken de anarşiye, zulme, fuhşa, rezalete meydan vermeyeceğiz. Mümin kardeşlerim, cemiyet ne hale gelmiş görüyorsunuz? Cemiyet ne hale gelmiştir ya? Bütün yalan, her şey yalandan ibaret oluyor. Servetlerimiz yalandan toparlanıyor. Hocam sen öyle söylüyorsun ama ben hacca giderim, Beytullah'ı ziyarete giderim, orada bütün günahlarımı tökerim gelirim. Yok öyle şey. Neyle gidiyorsun sen? Haram, kara borsadan topladığın parayla gidiyorsun sen hacca. Faizcilikle elde ettiğin parayla gidiyorsun sen. Yalandan, dümenden topladığın parayla gidiyorsun. Bu hac olur mu? Olmaz. Bak Muhammed Mustafa'yı dinle. Aleyhissalatü vesselam. Men haccel beyte bimalin haramin sümme kâle lebbeyk Allahümme lebbeyk fekâle Allahu Teala azze ve celle la lebbeyke ve la sadin. Bir insan kalsa da haram bir parayla Beytullah'ı ziyarete gitse, orada da dağda, derede, taşta, tepede, yolda, inişte, çıkışta lebbeyk Allahümme lebbeyk. Geldim ya Rabbi, geldim, geldim. Arz-ı Hicaz'a geldim diye feryat etse, Allah ona mukabil buyurur ki, sen haram parayla geldin. Ben senin ne haccını, ne ziyaretini, ne de lebbeykini kabul etmiyorum. Kahrol, kahrol, git demektedir diyor. Ne haccı kardeşim? Sen orada Allah'a söz veriyorsun. Sen orada Beytullah'ın etrafında 7 defa dönüyorsun, bunun adına tavaf diyorsun. Ne demek bu? 7 kere dönmek, o Beytullah'ın etrafında dönmenin manası var, niye dönüyorsun? Ulema bunun manasını açıklamışlardır, diyor ki, orada müminin Kabe'nin etrafında dönmesinin manası şu, ya Rabbi sırtımda kefenim ile, kefen, İhram kefendi. Sırtımda kefenim ile başım açık ayağım yalın ayak olduğum halde tabutun içine girecekmiş gibi halde senin bugün beytinin Kabe'nin etrafında dönüyorum. Buradan çıkıp da memleketime gittikten sonra asla şeytanın, şehvetin, yalanın, kara borsanın, haram paranın etrafında dönmeyeceğim ya Rabbi. Söz veriyorsun bak. Şehvetin, şeytanın, cehaletin, hilenin, sahtekarlığın, haramın, ihram demek, haramı nefsine haram etme demektir. İhramı giyerken, ya Rabbi, kefeni giyinceye kadar haram işlememeye söz veriyorum diye ihram giymediysen sen hacı değilsin. İhram giymediysen. İhram haram etmek. Haram lokmayı haram edeceksin nefsine. Kara borsa olur mu hiç? Niye 7 kere dönüyorsun? 7 kere dönüyorsun Kabe'nin etrafında. İşte bir ipin üzerinde 7 tane düğüm. Düğüm yapmak gibi, düğüm bağlamak gibi orada dönerken Allah'a söz veriyorsun. Ölünceye kadar memleketimde hacı olarak kalacağım, senin rızanın etrafında döneceğim. Senin Muhammed'inin etrafında döneceğim. Senin Kur'an'ının etrafında döneceğim. Şöhretin, servetin, şehvetin, keyfimin, zevkimin, haramın etrafında dönmeyeceğim. Söz veriyorum ya Rabbi diyorsun. Hac budur. Tavaf budur, Kabe budur. Sen şimdi orada bu sözü verdin. Geldikten sonra yine harama girdin. Yine zulüme, yalana girdin. Yine keyfine, zevkine düştün. Günahın ne şimdi? Vebalin ne? Vebal şu. Öyle bedavadan Allah kimseye nimet ve hacı sıfatını vermez. Her nimet bir külfete mukabildir. Nedir senin vebalin? Hiç hacca gitmemiş bir adam bir yalan söylese onun cezası bir mislidir. Bir sefer bir misli. Beytullah'ı ziyaret edip de 7 defa dönüp Allah'a 7 defa yalan söylemeyeceğine, haram yemeyeceğine söz verip de memlekete döndükten sonra yalan söyleyen adamın azabı, cezası 7 misli olacaktır. 7 kat. Çünkü 7 defa verdiği sözü bozmanın cezasıdır bu 7 misli ceza. Kardeşlerim Allah aşkına kendimize gelelim. Bu ne biçim cemiyet, bu ne biçim cemaat, bu ne biçim memleket? İşte bütün bunlara Allah'ın emirleri istikametinde günahlarımızın itirafıyla yolumuzu düzeltebilirsek Mevla'nın inayetine ve hidayetine nail olacağız. Bakınız yeri gelmişken sahabe-i kiramdan Allah Resulü'nün iki tane kerimesiyle evlenmiş bulunan büyük sahabi Hazreti Osman-ı Zinnureyn radıyallahu teala anhin bir halini haber vereyim. Hazreti Ömer radıyallahu anhin hilafeti devlet başkanlığı zamanında idi. Dikkat! Her ne derse muazzam bir kıtlık meydahlandı. Kıtlık! İlahi kanunlar, ilahi hikmetler muvaceresinde öyle bir kıtlık oldu ki ekmek bulunmaz oldu, buğday bulunmaz oldu. O sırada Hazreti Osman biliyorsunuz zengin bir sahabiydi. Zengin, tüccar, ticaret kervanları vardı Osman'ın. Onlar da bildiğiniz gibi yine deve ile ticaret yaparlar. Şam'a giderler, deve kervanları, deve katarları. Orada, oraya işte para, altın, maltın götürürler, oradan zahire getirirlerdi. Şam'dan, Yemen'den, şuradan, buradan. Hazreti Osman radıyallahu anh'in de böyle bir kervanı, ticaret kervanı vardı. Ve aylardan beri Şam civarında ticaretle meşguldü. Nihayet 100 deve ile beraber buğday yüklenmiş Medine'ye geldiği haberi duyuldu. Medine'ye 100 deve yükü Hazreti Osman'ın zahiresi geliyor. Haber geldi. Herkes endişe içinde. Tüccarlar, Medine tüccarları, Yahudi tüccarlar var, şunlar bunlar var. Derhal hemen harekete geçtiler. Daha Medine'ye girmeden ötede Hazreti Osman'ın kervanını karşıladılar tüccarlar. Ya Osman, biliyorsun ki kıtlık var. Hiçbir avuç buğday bulunmuyor. Şimdi sen bunu getirip satacaksın. Kâr edeceksin tabii haliyle. Biz şimdiden seni karşılıyoruz. Sana bir hayli kâr vereceğiz. Sen bunu bize sat dediler. Hazreti Osman buyurdu ki ne veriyorsunuz? Ne kadar kâr vereceksiniz? Dediler ki işte bir misli kâr verelim. Bir misli kâr. Yok dedi. İki misli verelim. İki misli kar. Yok efendim dedi. Az buluyorum karınızı dedi Hazreti Osman. Üç misli verelim ya Osman. O da az. Dört misli verelim. Beş misli. Yok az buluyorum. Deyince şaşırıp kaldılar. Ya Osman sen nasıl bunu yaparsın? Sen nasıl bunu yaparsın? Bunu kaça vereceksin ki? Bunu nasıl satacaksın işte sen en büyük tüccar biziz Medine'de. En büyük esnaf biziz. Bu kadar kâr veriyoruz. Niye sen satman diyorsun? Kime vereceksin? Hazreti Osman şöyle arş-ı âlâ rahmeti içerisinde göğsünü gere gere biliniz ki bu buğdayı ben sattım. Kime sattın ya Osman? Bana 10 misli kâr veren Hazreti Allah'a sattın dedi. Men ca'a bil haseneh felehu eşru emsaliha. Her kim Allah için tasadduk eder de onu dağıtır verirse Allah ona 10 misli mukabele edecek. Ayet-i celilesine iman etmeye bakın. Ne iman etmiştir bunlar? Onların bütün sermayesi, her şeyi imanı kamilden ibaret. Emir verdi, çekilin siz tüccarlar, çekilin. Şu 100 deveyi bütün Medine'nin ve Hicaz'ın fakirlerine dağıtıyorum. Kessinler, kavurma yapıp, et yapıp, üzerindeki buğdayları da veriyorum. Filav yapıp, ekmek yapıp yesinler buyurdular. İman, iman buna derler simsarlar. İman buna der, kara borsayla sen hiçbir darlık yokken, fabrikalar çalışıyorken, her şey yerindeyken, piyasadan sen bu malı çekersen, senin adına Müslüman demezler. Ne Müslümanı bunlar? Kardeşlerim, iman hayatı öyle lafla, nübüs kağıdında yazmakla, efendim kütükte yazmakla, sen Allah'ın kütüğünde, sen Allah'ın defterinde Müslüman yazılabiliyor musun? Bütün dava burada. Bakınız, bir ayeti kerimeyi okuyup manasını verip nihayet vereyim. Allahu Azimüşşan nasip ederse derslerimize devam edeceğiz. Perşembe günleri Hocapaşa, şu Sirkeci'nin orada bir Hocapaşa camisi var. Güzel bir cami. Hocapaşa Camii'nde de her perşembe öğle namazından önce ders yapıyoruz. Zamanı ve zemini münasip olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz gelebilirler. Ve böylece çeşitli meselelerin vuzuha kavuşması imkanı hasıl olmuş olur. Bakınız, Allah-u Teala Nahl Suresinin 112. ayetinde de aynen şöyle buyuruyor. Allah aşkına kulak verelim. Kur'an ayetlerini dinlemek, anlamak ve tatbik etmek imkanlarını arayalım. Yoksa başka hiçbir şey kalmaz. Estaiz billah. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَسَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ فَأَزَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Nahl suresinin 112. ayeti bu. Buyuruyorlar ki Rabbil Alemin, bir memleket, öyle bir memleket ki huzur içinde, emniyet içinde, amineten, mutmainneten, emniyet tam, herkes yerinde, herkes huzur içinde, tüccarı müşteriden endişe etmiyor, müşteri tüccardan endişe etmiyor. Talebe hocasından endişe etmiyor, hoca talebesinden endişe etmiyor. İşçi patrondan, patron işçiden endişe etmiyor. Emin herkes, huzur içinde. يَتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Her taraftan o memlekete bol bol rızık geliyor, ticaret eşyası geliyor, fabrikalar çalışıyor, her şey yerinde. Böyle bir memleketin halkı eğer namaz kılmazsa, zekat vermezse, haram işlerlerse, zulüm yaparlarsa, fuhuş ve zina yoluna kayarlarsa, Allah'a isyan bayrağı açarlarsa, yani fekeferat bi en'umillah, Allah'ın bütün bu nimetlerini küfran nimetle karşılarlarsa, فَاَزَاكَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Allah o memleketin insanlarına bir korku verir. Korku, endişe. Herkesi bir korku alır. Nasıl bir korku? Ben müşteriyim, bir tüccarın yanına girdim şimdi. Müşteri korkuyor. Acaba bana kötü mal mı verecek, iyi mal mı verecek? Bana pahalı mı verecek, ucuz mu verecek? Bana yerli malı mı verecek, Avrupa malı diye yerli mi verecek? Bir korku endişe sarıyor. Fabrikatörü korku, işçi gelir de sendikaya kayıtlanır, yüz bulursa grev mi yapacak, görev mi yapacak? Zam mı isteyecek, bilmem ne mi yapacak? Herkesi bir korku almaya başlar. Vazifesini yapmayan bir cemiyete, adaletle işlemeyen bir cemiyete, emri ilahiyle yürümeyen bir cemiyete, Allah korku belasını veriyor, huzurunu alıyor, anarşiyi veriyor. Eskiden evlerde bir tane anahtar vardı kapılarda, şimdi 3 tane olmuş, yine korku verir. Nereden hırsız girecek içeriye diye. Acaba balkon penceresinden mi, banyonun penceresinden mi girecek, nereden girecek diye herifin ödü patlıyor, 3 tane anahtar yapmış çeşitli Avrupa anahtarları, yine korkudan endişeden duramıyor. Bu cemiyet bu hale geldi. Küfran-ı nimet, işte servetler ve sermayeler Allah'ın emrine göre toparlanmadığı için haramdır, şudur, budur, her çeşit yoldan, yönden temin ettiği için, temiz bir servete talip olmadığı için onun cezası, o servetin tadına varamıyor, o servetin zevkine eremiyor, korku içinde, azap içinde kalıyor. Korku da bir azaptır ha. Hem belalı bir azaptır. İnsan korku içinde kaldığı zaman bütün azası yorulur, mahvolur. Nereden gelecek diye merak edersiniz. Evet. Aynen bir elbise gibi cemiyeti sarar diyor. Elbise nasıl ki insanı böyle sarıyor, oturuyor üzerine. Azab-ı ilahi korku ve endişe, açlık korkusu cemiyeti istila eder, sarar. Nasıl bir su insanı şöyle denize girdiğiniz zaman su sarıyor, aynı şekilde istila eder. Evet, Allah-u Teala'nın verdiği her çeşit nimetleri onun arzularına göre kullanmaya mecburuz kardeşlerim. Hayatımızı israf etmeyelim. Geliyorum son sözüme. Adeta bir hatime gibi, netice gibi devamlı söyleyeceğim. Hiç kimse beyliğine, paşalığına, cumhur reisliğine, bakanlığına, milletvekilliğine, senatörlüğüne, milyarder oluşuna, milyoner oluşuna aldanmasın. Hiç kimse aldanmasın. Neticede her insanın üç yerde Allah-u Teala boyunun ölçüsünü alacak. Üç yerde. İlahi kanundur bu. Bundan kurtulmaya, sıyrılmaya hiçbir beşerin gücü yetmeyecek. Yetmeyecek. Birincisi, öldüğü zaman ona kefen biçilecek. Kefen biçilecek. Kefen biçilirken bu cumhur reisidir, ona göre kefen biçelim. Bu gece bekçisidir, ona göre kefen biçelim demezler. Boyunun ölçüsü ne kadarsa ona göre kefen biçerler. Aldanmamak lazım. Bu milyonerdir, milyonere göre kefen biçelim diyen var mı hiç? Hayatında istediği kadar Mercedes arabayla dolaşsın, en son tekerleği de olmayan bir tabuta girecek. Neye aldanıyorlar ki? Ben şaşarım bu adamların aklına. İsyana düşmüş, gaflete düşmüş, dalalete saplanmış, karı, kız sokakta, rezalet, felaket, çırçıplak. Bu hayat, hiçbir zaman bu hayatın sahibi Allah'ın cennetini bulmak imkanını bulan çok çetin bir dava. İkincisi kesiyorum, ikincisi tabut yapılırken bu paşaydı, bu beydi, bu fakirdi demezler, boyunun ölçüsüne göre tahtayı kesip tabut yaparlar. Üçüncüsü mezarı eşilirken bu generaldi, bu amiraldi demezler, boyunun ölçüsüne göre toprağı eşip mezar yaparlar. Bu üç akıbete göre hazırlansınlar, kimse kimseyi kurtaramayacaktır. Ya Rabbi bizi affeyle, Ya Rabbi bize lütfeyle, Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle, Ya Rabbi neslimizi ıslah eyle, Ya Rabbi memleketimizi, milletimizi, her çeşit siyasi, iktisadi, askeri, içtimai belalardan, fitnelerden, musibetlerden mahfuz eyle. Amin. Ya Rabbi alem-i İslam'ın birleşmesini temin eyle. Amin. Ya Rabbi içimizdeki düşmanlara, Yahudilere, Hristiyanlara fırsat ve imkan verme. Amin. Ya Rabbi her nefes verimi şehadet ki bütün bir aşk ile buyur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. İkrarıyla huzuruna bizi kabul eyle. Amin. Samimane ve talizane şu vaaz-ı nasihatı dinleyen kardeşlerinin bir mezgili şefaat-ı Mustafa'ya nazar eyle. Amin.